mapito ya Mungu kwa mimi ya halisi. Lakini najua mapito ya Mungu kwangu mimi kwa mimi ya halisi. Njiani sijui mimi maana ya yote, lakini nitayafahamu. Kwanini kuzisu mbukia kwa bure tabu na shida za munda? Kwanini kuzisu mbukia kwa bure tabu na shida za munda? Ebwana unayo magari maelfu baba, na lenye linalo nifaa. Yesu unichagulie mwenyewe Bwanangu, ili nifike salama mbinguni. Unichagulie baba mwenyewe Bwanangu, nifike salama mbinguni. Karibuni, tunataka kwenda kwetu. Tunataka acha dunia ya kuonelewa, dunia ya kukataliwa, dunia ya kunyanganywa mali. Tutakapoingia, malaika watauliza hawa ni wanani? Yesu atawajibu ni wale wameshinda ziki ya dunia. Jiulize ndugu, kama na wewe utakuwepo siku hiyo. Bwana Yesu nisaidie ni kuwepo. Na kama Elia, nitaka upesi kabisa, nitaka vyo acha dunia, uchungu na shida na uku za uku takwisha. Milele nitasha, haleluya, nilia uchungu na shida za huku duniani, milele nitasha nilia. Tutamsujudu Mokozi daima, kuimba maelfu pamoja. Katika shauri na pendo, Mungu waki na mwenye rehema. Baba, katika shauri na pendo, halafu na ngoja kwa uvumilivu mimi kujua maana kwa Zauku takwisha. Milele tutakushangilia Baba. Milele nitasha. O Bwana Yesu. Uchungu na shida za dunia zote. Zauku takwisha. Zitakwisha milele nitasha. Milele. Unichagulie. Gari langu linalonifaa Bwana. Mwenyewe Bwanangu. Ili nifike salama mbinguni. Nichagulie gari. Unichagulie. Ile gari na wewe nifikisha mbinguni. Ili nifike salama mbinguni. Oh Yesu. Yesu anarudi. Ndio huyo amekuwa kumlango. Anarudi. Jitayarishe ili tuingie. Hallelujah.